to program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 marca, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenie przed mrozem przedłużone w północno-wschodniej Polsce do poniedziałku. Sobota pod znakiem sukcesów polskich sportowców zdobyli 2 złote medale. Kolejne ofiary lawin we francuskich górach, tym razem w Pirenejach. IMGW przedłuża ostrzeżenie przed mrozem. Dotyczy Polski centralnej, wschodniej i części południowej. W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godziny 9. Tam temperatura w nocy może sięgać od minus 13 do minus 16 stopni. Z kolei w lubelskiem, łódzkiem, mazowieckiem, świętokrzyskiem, śląskiem, małopolskiem i podkarpackiem ostrzeżenie wydano do dziś do godziny 10. Służby apelują, aby zwracać uwagę na osoby najbardziej zagrożone wychłodzeniem, ludzi bezdomnych i starszych. Strażacy przypominają też, że wchodzenie na zamarznięte stawy i rzeki może być śmiertelnie niebezpieczne, ale apele nie do wszystkich przemawiają. Po skutych lodem rzekach, jeziorach i stawach spacerują ludzie, a wędkarze łowią ryby. Wędkarze łowiący ryby na zamarzniętym stawie w podtarnowskich Dwudniakach przekonują, że wiedzą, co robią. Przy brzegu sprawdzamy, teraz jest 15 cm, także śmiało. Nurek z Tarnowskiej Straży Pożarnej, Tomasz Opiło, przyznaje, że teoretycznie lód o grubości od 15 do 20 cm powinien być bezpieczny. Ale jak podkreśla, każde wejście na lód jest śmiertelnie niebezpieczne. Może się zaraz okazać, że ktoś zrobił przerębel. Idziemy pewni, że lód ma 20 cm, nagle się okazuje, że ma pod nogami 2 cm, wpadamy do wody. Tomasz Opiło podkreśla, że w takiej sytuacji trzeba przede wszystkim wezwać pomoc. Odradza też samodzielne próby ratowania takiej osoby. Jeżeli ktokolwiek by się zdecydował, to jest jego własne ryzyko. Należy się poruszać po tym lodzie w pozycji leżącej. Mamy ze sobą jakiś patyk, jakiś sznury, który podajemy tej osobie. Nie możemy jej podać własnej ręki, bo jak podamy jej własną rękę, to ta osoba z pewnością nas wciągnie pod ten lód. Najbardziej niebezpieczne jest wchodzenie na skutę lodem rzeki, bo nurty sprawiają, że lód jest bardziej kruchy i cieńszy. Relacjonował Bartłomiej Maziarz. Sukcesy polskich sportowców. Szymon Sajnok zdobył złoty medal w Omnium, czyli wieloboju podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w holenderskim Mapeldorn. To największy sukces w karierze 20-letniego zawodnika. A to nie jedyna świetna wiadomość dla polskich kibiców. Adam Kszczot został halowym mistrzem świata w biegu na 800 metrów w Birmingham, a polscy skoczkowie zajęli wczoraj 2. miejsce w konkursie drużynowym w Lahti. Nowoczesna przedstawiła w Warszawie program samorządowy. Główne założenia to jawność i transparentność działania lokalnych władz. Fragmenty programu będą prezentowane w kolejnych miastach. W stolicy dotyczyły przejrzystości urzędów, między innymi wprowadzenia w samorządach budżetu zadaniowego oraz upubliczniania na stronach internetowych wszystkich umów cywilnoprawnych zawieranych przez samorządy. Szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz mówiła, że metodą na odniesienie sukcesu w wyborach samorządowych nie może być straszenie Prawem i Sprawiedliwością. Jak dodawała, powinno nim być jasne zdefiniowanie potrzeb społeczności lokalnych. To jest i więcej dialogu, i więcej porozumienia w procesie podejmowania decyzji ze społeczeństwem obywatelskim. Bo właśnie tego oczekują od nas mieszkańcy. Stawką jest jakość naszego życia, bo najważniejsze właśnie decyzje zapadają w gminach, zapadają w dzielnicach, zapadają w miastach, powiatach czy regionach. Kolejna konwencja samorządowa Nowoczesnej 24 marca w Opolu. 2 osoby zginęły z powodu zejścia lawiny w Pirenejach. To kolejne ofiary tej zimy we francuskich górach. W piątek w Alpach zginęło 4 narciarzy. W wysokich Pirenejach masy śniegu porwały 5 osób wędrujących na nartach. Trójce z nich udało się samemu wydostać spod lawiny. Jedną ratownicy mogli odnaleźć pod śniegiem, gdyż była wyposażona w aparat ARWA, umożliwiający lokalizację człowieka przesypanego lawiną. Ale mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej na miejscu narciarz zmarł. Drugą ofiarę, która nie miała tego sprzętu, odnalazł po kilku godzinach pies. Stan rannego był bardzo poważny. Został on bezzwłocznie przewieziony śmigłowcem do szpitala w Tuluzie, ale niestety w trakcie transportu zmarł. Wszyscy narciarze porwani przez lawinę pochodzili z Hiszpanii. Grupa wędrowała poza utartymi szlakami. W górach jest bardzo dużo śniegu. Obowiązuje 3, a w niektórych rejonach 4 na 5-stopniowej skali stan zagrożenia lawinowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela w większości regionów słoneczna, na północnym wschodzie i krańcach zachodnich możliwe słabe opady śniegu. Termometry pokażą od minus 6 stopni w Suwałkach do plus 2 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w programie Trzecim Polskiego Radia. Rozmawiamy oczywiście o muzyce dzisiaj absolutnie niezwykłej, zresztą chyba jak zawsze. Za niecałe dwa miesiące, właściwie za półtora miesiąca rozpocznie się 12. Festiwal Muzyki Misji Ameryki Południowej pod wodzą ojca Piotra Nawrota, a już za niecały tydzień w Polsce niezwykły koncert, który będzie jak preludium do owego festiwalu. Na początek naszej muzycznej podróży zabieram Państwa zatem, proszę posłuchać zresztą, gdzie Państwa zabieram. Obój Gabriela, Ennio Morricone, chyba jeden z najsłynniejszych muzycznych motywów filmowych. Z filmu oczywiście Misja. Ja mówię oczywiście, podobno to już wcale nie jest takie oczywiste, ale o tym będzie mówił mój gość w studio ze mną, ojciec Tomasz Szyszka, werbista, prawa ręka ojca Piotra Nawrota z tych wydarzeń, na tych wydarzeniach festiwalowych i misjolog z UKSW. Ojcze, czy to prawda, dzień dobry, że film Misja nie jest już wcale tak popularny? Witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy. No, ja byłem sam zdziwiony w ostatnich kilku miesiącach, ponieważ odniosłem się do taką oczywistością, do studentów. Na pewno państwo pamiętacie film Misja. No i tak wielu na mnie spojrzało i mówią film Misja, a to jest na pewno o misjach, ale o co chodzi? I byłem bardzo zdziwiony, że tak zwane młodsze pokolenie po prostu już tego filmu za bardzo nie kojarzy, nie zna. Natomiast chyba muzykę, pani redaktor ma rację, chyba wszyscy znają, ponieważ to muzyka, przynajmniej to ten utwór, który słyszeliśmy, on jest bardzo, bardzo znany i charakterystyczny właśnie dla tego filmu. No film jest oczywiście, przynajmniej dla mnie jako misjologa, jest wspaniałym arcydziełem filmowym i też dla jako misjologa to jest takie frapujące, ponieważ on bardzo ładnie przedstawia historię misji jezuickich, czyli tych słynnych redukcji jezuickich przez innych zwanych Republiką Guaranów, z tym wszystkim, co się z tym związało, czyli jak te misje powstawały, jak one były tworzone, jak się rozwijały, ale też w tym filmie pokazane są wszystkie te problemy, które były z tym pośrednio związane, ponieważ misje powstawały w nie innym kontekście politycznym, społecznym. No i wiemy, że w drugiej połowie XVIII wieku jezuici zostali po prostu wyrzuceni z Ameryki Łacińskiej. No i te piękne dzieło ewangelizacyjne, które się rozwijało ponad cały wiek, po prostu zostało troszeczkę zawieszone. Wiele rzeczy przetrwało. I dla nas jest takim bardzo wielkim zaskoczeniem to, że przetrwała muzyka. Bo wiadomo, czyli najbardziej ulotne z dzieł. Tak, no bo przetrwały ruiny w Paragwaju i w Argentynie. W Paragwaju są ruiny takie, no mówiąc kolokwialne, większe, prawda? Jeszcze zachowały się struktury kościołów i domów, warsztatów. W innych miejscach w Argentynie właściwie nie zachowało się już prawie że nic poza jakimiś takimi artefaktami. Natomiast w Boliwii, w Chiquitanii, to jest w departamencie Santa Cruz de la Sierra, zachowały się kościoły, które do tej pory są używane jako kościoły parafialne, kościoły bardzo ładne, perełki architektoniczne, a jeszcze bardziej zyskały na tym swoim pięknie, architektonicznym pięknie po renowacjach, które, no te renowacje trwały prawie dwie dekady, w latach 80. i też 90. I przy okazji właśnie tej renowacji poszczególnych kościołów odkryto gdzieś tam w szufladach, w jakichś skrzyniach, które się znajdowały na strychach, na które właściwie nikt nie wchodził. Zaglądnięto oczywiście do tych wielkich, olbrzymich szuflad, które były w zakrystiach. I odkryto jakieś stare kartki. Okazało się, że to są partytury. I jak przeliczono, no to fachowcy stwierdzili, że to jest około 15 tysięcy stron manuskryptów. No i to wszystko działo się na początku lat 90. A potem musiał się pojawić taki człowiek jak ojciec Piotr Nawrot, werbista. I właśnie zapaczności chyba Bożej, a ojciec Piotr Nawrot na przykład poszukiwał tematu do pracy doktorskiej, którą chciał pisać, chciał zwiększyć swoje studia w Stanach Zjednoczonych. No i miał tą okazję, żeby spotkać się, że tak powiem, z manuskryptami, z tym wielkim dziełem pochodzącym gdzieś tam właśnie z XVIII-XVII wieku. No i tak już zostało. I tak już zostało od lat 90. do dnia dzisiejszego. Jedyny największy specjalista od rekonstrukcji owych cennych manuskryptów. Był na samym początku, kiedy te manuskrypty jeszcze w dosłownym tego słowa znaczeniu znoszono do powstających archiwów. Kiedy się rozsypywały. Przynosili je Indianie. No i potem tak właśnie cała przygoda z muzyką baroku misyjnego się rozpoczęła. Co ciekawe. A ta przygoda ojca Piotra Nawrota też troszeczkę rozlała się na werbistów w Polsce? Oczywiście, ponieważ jeszcze powiedziałbym inaczej. Ja tutaj używam takie sformułowania muzyka baroku misyjnego. No my współcześnie używamy tego sformułowania. Zresztą to jest sformułowanie wylansowanego przez ojca Piotra Nawrota. Natomiast w latach 90. no nikt o takiej muzyce nie słyszał. Wiadomo było, że jest film Misja, wiadomo, że jest przepiękna muzyka, że wszystkie filmy Misja i muzyką z filmu Misja się zachwycają, ale tak jak też bardzo często podkreślę to ojciec Piotr Nawrot, to jest muzyka, która została napisana przez wybitnego kompozytora, ale na podstawie wiadomości, jak ta muzyka brzmieć powinna, prawda? Bo zachowały się opisy tej muzyki, natomiast nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że będą za niedługo, po dwóch, trzech latach, że zostały odkryte manuskrypty z tą muzyką, którą później ojciec Piotr Nawrot właśnie nazwał muzyką baroku misyjnego. Bo to jest muzyka baroku, prawda? To słychać, a misyjnego dlatego, no, że powstawała, trzeba by powiedzieć, właśnie w warunkach misyjnych, w warunkach, no, w tych okolicznościach tego wielkiego projektu ewangelizacyjnego misji jezuickich, czy to w Boliwii, czy też w Paragwaju. A chwilę potem okazało się, że nie tylko baroku misyjnego, ale również klasycyzmu, ale o tym i o kompozytorze klasycznym, to będziemy rozmawiać w następnej godzinie. Ojcze, a czy muzyka z filmu Misja i sam film na ojca też tak wpłynął, że właśnie ojciec obejrzał film i jak wielu zamarzył sobie, pojadę, będę misjonarzem do Peru, do Boliwii. Może było troszeczkę inaczej. Ja pierwszy raz film zobaczyłem, to tylko stwierdziłem, że to jest bardzo ładny i bardzo ciekawy film. Ale z perspektywy już prawie dwóch dekad mogę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy oglądam ten film, to widzę w tym filmie coś nowego. Dostrzegam coś nowego. Ten film jest tak bogaty w szczegóły historyczne. Trzeba się wsłuchać w przepiękne dialogi, które są bardzo, bardzo głębokie. Różnego rodzaju gesty, które wykonują chociażby właśnie misjonarze czy Indianie, One są bardzo sugestywne i jeżeli ktoś ma okazję przynajmniej mieć takie ogólne wiadomości z zakresu, jak te misje powstawały, czyli wiadomości z zakresu historii misji, jak one funkcjonowały, to może jeszcze więcej zobaczyć, jeszcze więcej usłyszeć. Wspaniały film i wspaniała muzyka. Czyli takie dzieło sztuki filmowej. Ja, dla mnie jako misjologa, to jest dzieło sztuki filmowej i polecam ten film każdemu, żeby się po prostu nawet tak tylko zorientował, na czym misje katolickie polegały, no ponieważ my bardzo często posługujemy się do tej pory jakimiś takimi stereotypami, obrazami, prawda, że misjonarz gdzieś tam sobie idzie, no i tam pokrzykuje na biednych Indian, albo przymusza ich do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. W tym filmie pokazane jest to, że misjonarz wcale nie pokrzykuje, tylko faktycznie idzie do ludzi z instrumentami, ponieważ się wcześniej zorientował, że muzyka, Indianie mają niesamowicie wielkie wyczucie artystyczne i muzyczne. Po prostu ta muzyka, oni tą muzyką słyszą, oni ją po prostu czują sercem. I muzyka okazuje się takim kluczem do serc, do umysłów Indian, których określają jako dzicy barbarzyńscy. I tutaj dla mnie to jest fenomenalna jakaś taka polityka, czy zachowanie właśnie jezuitów, poniekąd też franciszkanów, którzy, jeszcze raz powtórzę, no celowo tutaj mówię, bo takie te sformułowania wtedy padały, tak ich używano, dzicy barbarzyńscy Indianie, którzy byli traktowani właśnie jako zabójcy białych, bardzo niebezpieczni. Jezuici szli bez broni, ale szli z instrumentami. I instrument otwierał właśnie serca, umysły Indian i Indianie pozwalali stopniowo coraz bardziej, żeby właśnie misjonarze do franciszkańscy czy jezuiccy mogli zamieszkać pośród nich i w ten sposób była powolutku, systematycznie głoszona Ewangelia. Nie tylko głoszona, ona była śpiewana. Ave Maria Guarani, kolejny fragment z przepięknej ścieżki dźwiękowej Misja Ennio Morricone. Nieprzypadkowo ten fragment, dlatego że właśnie w taki sposób rozpoczyna się każdy festiwal, ojcze. Tak, to jest niesamowite przeżycie, ponieważ, powiem taki banał, robi się już ciemno, czyli robi się troszeczkę chłodniej. Ludzie w kolejkach, długiej kolejce stoją, żeby móc wejść do dwóch kościołów w Santa Cruz, gdzie festiwal się rozpoczyna. Najpierw jest pierwszy koncert, później drugi koncert. Ludzie wchodzą, przychodzą artyści i festiwal rozpoczyna od takiego mocnego uderzenia, które bardzo mocno łapie za serce, a potem już jest tylko lepiej. Ojcowie poznali się pewnie w zakonie, bo to nie trudno, ale pamięta ojciec ten moment? Ja ojca Piotra Nawrota miałem okazję poznać w Boliwii, ponieważ w 92 roku miałem okazję pojechać, dostać skierowanie i udać się do Boliwii jako misjonarz Słowa Bożego. I w 93 roku spotkałem właśnie ojca Piotra, który przyjechał, i pamiętam też taki szczegół, a mianowicie przywiózł ze sobą taką dużą torbę filmów Kodaka. I zamiar właśnie był taki, żeby na tych filmach sfotografować te manuskrypty, do których się właśnie udawał do Concepcion. Czyli to był ten moment. To był właśnie w ten moment. Aczkolwiek to było takie właśnie takie spotkanie bardzo przelotne, bardzo krótkie, ponieważ wpadł do domu, załatwił kilka spraw i wyjechał. Natomiast troszeczkę później miałem okazję nawet mieszkać pod jednym dachem z ojcem Piotrem Nawrotem. No i przez dwa lata współpracować. Ja dziękuję pani redaktor tutaj, że mnie przedstawiła na początku jako prawa ręka ojca Nawrota. Natomiast, tak sobie troszeczkę żartujemy w Polsce. Troszeczkę. Natomiast na pewno nie jestem prawą ręką ojca Piotra, ale cieszę się bardzo i poczytuję sobie to za wielki zaszczyt, że mogę z ojcem Piotrem współpracować. I tym bardziej, że właśnie znamy się z Boliwii. Dla mnie jako misjologa te sprawy związane z misjami, z redukcjami, pośrednio z muzyką też są bliskie, ponieważ właśnie muzykę traktujemy jako środek ewangelizacji. I dla mnie właśnie, no ja to w ten sposób jako, że tak powiem, z mojego punktu widzenia jako misjologa odbieram. Natomiast jeżeli mam taką możliwość, żeby ojcu Piotrowi, czy to jego dzieło tutaj w jakiś sposób popularyzować, albo nie mówić, no to czynię to bardzo chętnie i poczytuję sobie to jako wielki zaszczyt. Ojca Piotra nie ma z nami, ponieważ przylatuje do Polski dosłownie za kilka dni na wielkie muzyczne wydarzenie, o którym będziemy Państwu jeszcze opowiadać, ale spotkaliśmy się wcześniej nieraz i oczywiście jego również zapytałam i o film Misja, i o muzykę z tego filmu, i o Ennio Morricone. Ogromnie ważna postać, ogromnie ważna muzyka, która zawsze mnie inspiruje. Muszę przyznać, że niż poznałem sam manuskrypt z byłych redukcji jezuitów Indian Chiquito, czy też z redukcji Indian Moho, znałem muzykę Ennio Morricone, która mnie zauroczyła i która do dzisiaj powoduje we mnie bardzo głębokie przeżycia. Więcej, wracam do tej muzyki, żeby porównać jej brzmienie i brzmienie autentycznej muzyki. I wzruszam się za każdym razem, bo to wielki kompozytor, który komponuje na bazie pewnego opisu, jak muzyka funkcjonowała w misjach, jak była używana jako narzędzie ewangelizacji. Ten opis otrzymuje od wielkiego jezuity, muzykologa, także specjalista od historii redukcji jezuickich, Clemens McNaspy. A uważano, że ta muzyka autentyczna zupełnie zaginęła. I Clemens McNaspy pisze tekst, opisuje, jak to funkcjonowało, jak to brzmiało, i Ennio Morricone skomponował tę wspaniałą muzykę. 6-7 lat później ja docieram do autentycznego manuskryptu i mam w mojej pamięci właśnie to brzmienie. Właśnie tą Ave Marią Guarani rozpoczyna się festiwal. Nie tylko festiwal się rozpoczyna właśnie od tego utworu Ave Maria Guarani, Ale każdy koncert najbardziej znanego zespołu z Boliwii, który mamy, chór i orkiestra Rakaendar, dziś znani i cenieni na świecie. Absolutnie koncert, bardzo znany. Koncert rozpoczynamy od tego właśnie utworu, żeby pomóc słuchaczom zrozumieć z jednej strony wielkość i wspaniałość wielkiego kompozytora naszych czasów, Ennio Morricone, i wychodząc od tego, przyjść do muzyki autentycznej. Muzyki, która no, w pewnym stopniu pokrywa się z tym, co zaproponował Ennio. Z drugiej strony ta muzyka autentyczna jest tak piękna, tak okazała, że z całą pewnością może być zestawiona z tą wielką sztuką kompozytora naszych czasów. Gdyby powstał film, no ja nie mówię o drugiej części misji, ale dotyczący, traktujący tematykę misji w podobny sposób, to już ta kompozycja Ennio Morricone nie sprawdziłaby się. Już mamy teraz oryginał. Już wiemy, jak oni śpiewali. Gdyby ktoś mnie pytał, jak to zrobić, misja 2, jak rozwiązać problem muzyki do tego filmu, to pewnie bym zaproponował to, co robimy z chórem i orkiestrą Rakaendar. Pewnie rozpoczęlibyśmy od Ennio i przeszli do muzyki autentycznej. I wcale to nie jest takie odległe pytanie, bo już kilka lat temu my byliśmy jako festiwal w kontakcie z Robertem De Niro, z Ennio Morricone, którzy wydawało się, że przyjadą do Boliwii także na nasz festiwal. Jasne, to są wielkie, wielkie osobistości i do dzisiaj to się nie spełniło, ale oni wiedzą o autentycznej muzyce i bardzo tę autentyczną muzykę szanują. Stąd też Misja 2, gdyby powstała, ja myślę, żeby zastosowała przede wszystkim muzykę autentyczną, ale znakomicie by było, gdybyśmy rozpoczęli, tak jak nasze koncerty, od Ennio Morricone. A czy to prawda, ojcze, że urodził się ojciec niemal przy dźwiękach fortepianu i tak już zostało? Tak jest, bo moja najstarsza siostra, jedna z sześciu, jestem szóstym dzieckiem, pierwszym synem po pięciu córkach. Gdy jeszcze przed moim narodzeniem, jak moja mama była w ciąży, moja siostra już uczyła się gry na fortepianie, no i ćwiczyła od rana do wieczora, od wieczora do rana. I jeszcze nie miałem wielkiej świadomości, ale muzyka zawsze brzmiała w naszym domu. Muzyka interpretowana przez moją siostrę, muzyka odtwarzana w tamtym czasie magnetofon, w tamtym czasie adapter i tak dalej. W tamtym czasie także radio. Stąd też od samego początku, jak tylko sięgam pamięcią, mogę odtworzyć niektóre brzmienia, mogę identyfikować pewne utwory. Cała rodzina muzykowała? Cała rodzina muzykowała. Nie wszyscy są muzykami zawodowymi, także muzykowanie było częścią życia naszej rodziny. Ojciec przywiózł ze sobą utwory. Wiem na pewno, że będzie to taki ukłon w stronę Guarani, tak? Tak jest. Czego posłuchamy? Czegoś, co uważam za najbardziej oryginalną część manuskryptu, Indian Chiquito. Manuskrypt liczy mniej więcej 5500 stron. Ten manuskrypt tworzą różne zeszyty. Niektóre z nich miały także okładkę i w okładce znaleziono jedyną na świecie autentyczną muzykę. Już nie Indian Chiquito, tylko to, co opisuje film Misja. Indian Guarani. Okazuje się, że pierwszy misjonarz Indian Chiquito, ojciec Arce, który w 1691 roku przybył na teren misji Indian Chiquito, zabrał ze sobą z Paragwaju sześciu muzyków, którzy przynieśli ze sobą skrzypce, pewnie wiolonczele, altówkę, ale także partytury muzyczne z Paragwaju. W Paragwaju, Argentynie, Urugwaju, Brazylii, cała muzyka zaginęła. Jedyna autentyczna muzyka została znaleziona w kolekcji manuskryptów Indian Chiquito. A przy pracach konserwatorskich papieru, na którym została zanotowana muzyka Indian Chiquito, oddzielono te strony muzyki przywiezionej z Paragwaju i na bazie tego ja odtworzyłem muzykę Indian Guarani z tekstami oryginalnymi. I chciałbym to zaproponować, bo ta muzyka powinna być grana do filmu Misja. Ojcze, przypomnijmy, czego mogliśmy przed chwilą wysłuchać i co za doskonały chór tutaj zaśpiewał nam. Utwór nazywa się Ace Angele, tekst w języku Indian Guarani. Utwór, nad którym pracowałem chyba z 10 lat, może dłużej, bo pierwsza transkrypcja to miałem tylko jeden głos i jakiś instrument. Ponieważ przez kolejnych 10 lat kontynuowałem moje badania naukowe nad muzyką z misji, zauważyłem pewne procesy, które miały miejsce w tradycji, w praktyce muzycznej, w misjach. Stosowano bardzo często efekt echa. Tak jak kompozytorzy w Europie tworzyli muzykę w tamtym czasie, często taką technikę kompozytorską stosowali. I to posłużyło mi do nowej rekonstrukcji tegoż utworu. I jest on interpretowany z jednej strony przez chór wioski misyjnej Indian Guarani w Boliwii, Palmarito, gdzie te głosy są dużo bardziej naturalne. I drugi chór, to jest ten bardzo zawodowy chór, Aracaendar. Aracaendar, bardzo znany na świecie chór. Bardzo znany, tak. I chodziło właśnie o to zestawienie. Misjonarz, który w XVII albo na początku XVIII wieku przybywa do misji, spotyka wielki talent muzyczny, duże zaangażowanie w życie muzyczne w redukcjach, ale głosy, instrumenty trochę bardziej naturalne, nie chcę powiedzieć prymitywne, naturalne, ale przypomina sobie brzmienie chórów w Europie. Stąd też, odtwarzając ten utwór, mam na uwadze te dwa różne brzmienia. Dwa światy europejskie. W jednym utworze. Jest to utwór oczywiście zwrotkowy. Ja? I tak ten utwór został zrekonstruowany i tak przedstawiony 2 lata temu na festiwalu. Była to duża nowość w świecie muzykologii, ale także na salach koncertowych. Z chórem powtórzyliśmy ten utwór także na niektórych salach koncertowych w Europie. No, publiczność reaguje bardzo, bardzo żywo, bardzo entuzjastycznie. Przepiękny utwór. Piękny utwór. Te kompozycje baroku misyjnego, to jest ojca termin tak. muzyczny, one odbiegają od tego poziomu baroku europejskiego. Wydawać by się mogło, że tak naprawdę to może nawet przewyższają momentami. Ja nie wiem, czy odbiegają od poziomu, bo być może słowo poziom nie jest najlepiej wybranym słowem, by opisać, co się stało. Dlatego, że byłoby błędem szukanie wielkich oratoriów albo wielkich mszy w kolekcjach muzyki z misji, ponieważ funkcja muzyki w misji była inna niż ta, którą grano w salach koncertowych w Europie. Chociaż powstała taka wielka msza świętego Franciszka Xawerego, tak jest, bardzo cenna. Tak jest, i msza, i opera, nieprawda? Ale muzyka, która nie jest skomplikowana, wcale nie znaczy, że ma mniejszą wartość estetyczną albo duchową. Ona jest po prostu inna. Ona jest też wielką, wielką muzyką, chociaż odbiegającą od pewnych komplikacji, które mogą pojawić się w muzyce, którą pisze się już, komponuje się już z innym nastawieniem. A mianowicie chodzi o pokazanie wielkości myśli, także znajomości technik kompozytorskich danego kompozytora i wielkiej jakości produkcji muzycznej, wielkiej techniki tego, który odtwarza tęże muzykę. Nie, w misjach tak nie funkcjonowało. W misjach muzyka funkcjonowała inaczej. Ona miała chwalić Boga, nie? I skierować nasze myśli ku Bogu. Ale jeżeli odtwarzamy sonaty z tradycji baroku misyjnego, msze z tradycji baroku misyjnego, albo takie utwory jak te, które dzisiaj słuchamy, to ich nastawienie jest inne. Bo to jest ich. Bo to jest ich. Oczywiście, że inaczej muzyk z wiosek Guarani albo Chiquitos śpiewa utwór, niech to będzie psalm, niech to będzie pasja, niech to będzie motet, jeżeli tekst jest po łacinie, po włosku, po francusku, a inaczej, jeżeli jest w ich własnych języku. Inaczej śpiewa, jeżeli muzyka jest orientowana na ornamentację, na silne brzmienia, gdy chodzi o harmonię, na komplikacje rytmiczne, a inaczej, jeżeli te rytmy są bliższe tej tradycji, w której oni wyrośli. To jest taki nurt, który powinien być włączony w historię muzyki baroku i nią uzupełniony. I dopiero patrząc na ten barok misyjny i barok europejski, mamy taką całość. Dzisiaj w muzykologii, szczególnie w muzykologii w Ameryce, rozróżniamy barok europejski i barok amerykański. I ten drugi, który nas tutaj interesuje w tejże audycji, barok amerykański, dzielimy przynajmniej na 3 takie pola. Jeden to jest barok katedr. Katedry i miasta były pod wpływem estetyki baroku z Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpania i Portugalia. I ta muzyka z katedr jest podobna, powiedzmy, jeżeli porównamy Cusco, Lima, Puebla z Sewilią, to te różnice nie będą aż takie duże. Znajdziemy różnice. Inne pole to jest barok z klasztorów kontemplacyjnych, szczególnie sióstr, bo misjonarzy Ameryka potrzebowała i mężczyźni, benedyktyni, inne zakony przeniosły się do Ameryki zdecydowanie później. Mamy muzykę raczej z klasztorów żeńskich. I w końcu ten barok najbardziej oryginalny to jest ten barok misyjny. I my umiemy to rozróżnić. Czyli nie tylko różnica między barokiem europejskim i amerykańskim, ale tym amerykańskim przynajmniej w 3 wydaniach. I to dopiero ubogaca całą historię muzyki. Tak jest. Tak jest. I to powoduje także, że słuchacz, gdy zestawiamy w jednym programie te utwory z różnych tradycji, potrafi to docenić. I nie trzeba naprawdę wielkiej znajomości przedmiotu, by to docenić na koncercie, jeżeli skonstruuje się repertuar w taki sposób, że przechodzimy z jednego stylu do drugiego. Kolejny utwór, którego posłuchamy, też w wykonaniu Guarani. Tata Guasu. Tata Guasu to znaczy Wielki Boże w języku Indian Guarani. No i to jedna z takich pieśni wyśpiewanych na Festiwalu Muzyki Misji Ameryki Południowej, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego. Ojciec Piotr Nawrot przed sekundą jeszcze opowiadał nam właśnie o tych wydarzeniach, a ze mną w studio ojciec Tomasz Szyszka, werbista. Ja nieustannie powtarzam, prawa ręka w Polsce ojca Piotra, przynajmniej jeśli chodzi o festiwalowe wydarzenia. Ojcowie poznali się tam, gdzie się poznali, ale ojciec przez 6 lat pracował na misjach w Boliwii. Tęskni się do tamtych ludzi? Z jednej strony się tęskni, z drugiej strony ja mam bardzo ciekawą pracę tutaj w Polsce, a jeszcze dodatkowo mam okazję w miarę regularnie Boliwię odjeżdżać. Przy okazji festiwalu. I między innymi, że dla mnie to nie są zupełnie stare kąty, ponieważ ja osobiście miałem okazję pracować przez 6 lat w Andach. Mieszkałem też dosyć wysoko, na wysokości 4100 metrów w mieście El Alto, to jest miasto położone jeszcze nad miastem La Paz. Natomiast Festiwal Muzyki Baroku Misyjnego, Misja Chiquitos, odbywa się w tropiku, czyli niejako patrząc na mapę zupełnie po drugiej stronie Boliwii, już w tym dorzeczu Amazonii. To jest zupełnie inny klimat, zupełnie inni ludzie, inna kultura, inna mentalność. Z tym, że muszę powiedzieć szczerze, że te klimaty właśnie związane z Chiquitanią bardzo mi odpowiadają i bardzo mi się podobają. Bardzo ciekawi są ludzie, którzy na tych obszarach mieszkają, właśnie między innymi Indianie Chiquitos. Jak już wspominaliśmy przed chwileczką, jest tam przepiękna, stara architektura z redukcji jezuickich. Jest również muzyka, jest sztuka. Jest po prostu bardzo wiele tych elementów, które przetrwały i do tej pory są pielęgnowane. A w tym wszystkim dla mnie osobiście też jako dla werbisty, no jestem dumny z tego, że właśnie mój współbrat, ojciec Piotr Nawrot, miał okazję się zająć tą muzyką baroku misyjnego i do tej pory nad tym bardzo intensywnie pracuje. No i cały czas jeszcze jest dyrektorem artystycznym wspomnianego przez panią redaktor festiwalu. No to jest festiwal, który na początku zgromadził dosyć małe takie grono ludzi zainteresowanych. Powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy mieli zapytać wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, gdzie leży Boliwia, dokładnie, żeby określić, no to trzeba by, wielu musiałoby spojrzeć dokładnie na mapę, prawda? I jak było też kiedyś, no jakiś gdzieś w Boliwii, jakiś festiwal, z jaką to muzyką. To czy... na początku był taki lokalny festiwal. To był taki, no był międzynarodowy, ale to był taki bardziej lokalny, prawda? No, gdzie przyjeżdżali głównie tam artyści gdzieś z Argentyny, z Peru, którzy gdzieś o tym słyszeli, właśnie, bo i w tej tradycji żyją. Ojciec Piotr zapraszał. Natomiast ojciec Piotr zrobił niesamowitą wielką pracę, wykonał wielką pracę w postaci właśnie propagowania tejże muzyki w całej Ameryce Łacińskiej i nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ponieważ również w Ameryce Środkowej czy też Północnej, w Europie. No i jeżdżąc z wykładami, jeżdżąc również z chórem jako dyrygent, po prostu pisząc artykuły, wydając książki, wydając płyty z muzyką właśnie baroku misyjnego. I trzeba sobie uzmysłowić, że to już jest kilkadziesiąt płyt i kilkadziesiąt grubych książek. I 12 festiwal. I 12 festiwal. To wszystko no, można sprowadzić do wspólnego mianownika, że sama idea muzyki baroku misyjnego jest znana, jest coraz bardziej znana, jest ceniona. I to, co też ojciec Piotr Nawrot bardzo często podkreśla, że jeżeli kiedyś no, było trzeba zapraszać wielkich artystów i zachęcać ich do tego, żeby zechcieli być może przyjechać do Boliwii, teraz wielcy artyści sobie poczytują za wielki zaszczyt, że mogą przyjechać do Boliwii i mogą w tym festiwalu brać udział, ponieważ jest to coś bardzo prestiżowego. Mało tego, podobno są też tacy, którzy proszą, żeby jeszcze mieli szansę przyjechać, bo na przykład nie ma już miejsc. To jest chyba tak już od dobrych kilkunastu lat, że zgłoszeń jest o wiele więcej niż możliwości technicznych, żeby te grupy przyjąć. I to są grupy no, prawie że z całego świata, bo gdzieś z Azji, też z południowej Afryki. Z Ameryki Północnej. A oczywiście Ameryki Północnej, a to są Amerykanie, to są Kanadyjczycy, no, z wielu, bardzo wielu krajów europejskich, no i też z wielu krajów Ameryki Łacińskiej, ponieważ... I mimo, że ksiądz Piotr oczywiście Polakiem jest, to Polacy też muszą prosić duszą wcześniej, żeby móc pojechać. Powiedziałbym inaczej, nie tyle prosić, ile trzeba się zgłosić i reprezentować odpowiedni poziom muzyczny, prawda, żeby się zakwalifikować. Jeżeli się taki poziom reprezentuje, no to wtedy jest się akceptowanym. Ojciec Piotr nawet jako dyrektor artystyczny właśnie tutaj ma decydujące zdania, aczkolwiek jest tam cała komisja, która to przygotowuje. I dlatego też ten festiwal jest na bardzo wysokim poziomie artystycznym, to podkreślają wszyscy, no ponieważ są to artyści, że tak powiem kolokwialnie, z górnej półki. Ojcze, czy w tej chwili możemy powiedzieć, że udział w tym festiwalu to jest prestiż dla artystów? Dla bardzo wielu artystów to jest prestiż. To też wynika właśnie z tego, że już nie trzeba nikogo zapraszać, albo może powiem to jeszcze górnolotnie, błagać, żeby przyjechał. To było być może kiedyś właśnie na samym początku. Natomiast teraz dla wielu muzyków, szczególnie dla tych, którzy zajmują się wykonywaniem muzyki barokowej, to jest bardzo wielki prestiż, ponieważ ten festiwal liczy się i ma już taką renomę światową i jest po prostu wśród fachowców znany. Dowodem na to może być chór Araka Endar, stworzony przez ojca Piotra, który w tej chwili uznawany jest za jeden z najdoskonalszych chórów świata, czy zespołów. No ja nie jestem muzykologiem ani muzykiem, nie jestem w stanie tego w tych kategoriach określić. Ja mogę tylko powiedzieć, że ten chór mi się bardzo podoba, ponieważ śpiewają na moje niewyrobione, że tak powiem, ucho bardzo ładnie, dla mnie perfekcyjnie. Śpiewali w najznakomitszych salach świata i Europy. A to jest właśnie takie charakterystyczne też dla nich, że w ostatnich latach przebili się do bardzo wielkich sal, czy to w Madrycie, czy w Londynie, właśnie, w Stanach Zjednoczonych, w różnych miejscach. Śpiewając też przed koronowanymi głowami. Tak, i to jest też takie bardzo frapujące, no bo ktoś jeszcze kilka lat temu mógłby pomyśleć, Boliwia, Boliwijczycy śpiewający, jaki to jest poziom, prawda, no o co tutaj może chodzić. A okazuje się, że chór boliwijski Santa Cruz, zawodowy, reprezentuje bardzo wysoki poziom i ma coś konkretnego do zaproponowania. To jest też tutaj taka historia cała związana z tym chórem, prawda, ponieważ jeżeli cofniemy się te kilka wieków, no to sobie musimy powiedzieć, że w tych byłych, czy wczesnych redukcjach jezuickich funkcjonowały szkoły muzyczne, gdzie Indianie uczyli się grać na instrumentach i uczyli się śpiewać. Te szkoły później po wyrzuceniu jezuitów troszeczkę zanikły, ale one zostały przez ojca Piotra i całą jego ekipę odbudowane, niejako stworzone na nowo. I właśnie z tych szkół muzycznych, które są rozproszone po całym wschodnim tym obszarze Boliwii, z tych właśnie grup się rekrutują ci, którzy śpiewają w tymże właśnie chórze. Przed nami preludium do festiwalu, bo w następnej godzinie, po godzinie 7:00 będziemy opowiadać o koncercie i rekonstrukcji symfonii, której dokonał ojciec Piotr Nawrot. I powrócimy za chwilę jeszcze do rozmowy z ojcem Piotrem Nawrotem, ale czy Ameryka Południowa i te miejsca, w których ojciec pracował jako misjonarz, co ci ludzie ojcu dali? Mnie osobiście. Tak, czego nauczyli? Bardzo wielkiej takiej z jednej strony prostoty, otwartości, nieskomplikowaności, a z drugiej strony miałem okazję doświadczyć w praktyce, co oznacza być człowiekiem biednym. Nie tylko ubogim, ale bardzo biednym. Jak ten bardzo prosty, biedny człowiek, który niekiedy żyje bardzo nędznie, potrafi pielęgnować swoją godność i potrafi się tym, co ma, nawet jeżeli to jest bardzo niewiele, dzielić z innymi. I tu postawimy kropkę do rozmowy, do opowieści z ojcem Tomaszem Szyszką. Wrócimy po godzinie 7:00. No a teraz powróćmy raz jeszcze do rozmowy z ojcem Piotrem Nawrotem. Zostają Państwo z nami. Czy ojciec przypuszczał, że kiedy powstawał ten festiwal, że to się rozrośnie, że to będzie jeden z największych, najważniejszych festiwali muzycznych na świecie, że każdy profesjonalny, poważny zespół będzie chciał wziąć udział w tym festiwalu? Nie przypuszczałem, ale też nie takie były moje plany. Tak ja, jak i ludzie, którzy dołączyli się do tego projektu, naszym głównym punktem odniesienia było to, by to robić w sposób doskonały. by naprawdę zaangażować się w to, by dać siebie wszystko, by rozważać, myśleć, proponować i by nigdy nie uważać ten festiwal jako mój, tylko żeby każdy, kto wchodzi do tej rodziny, która organizuje festiwal, jako organizator, jako wolontariusz, jako muzyk, żeby czuł, że to jest, jego festiwal. Że to jest, i nam się to udało. Ojciec tym mieszkańcom byłych redukcji jezuickich dał muzykę, przywrócił tę muzykę. A co oni ojcu dali? Co dają? Dali mi szczęście, dali mi wiele radości, dali mi odczucie rodziny, dali mi odczucie pokoju. I najważniejsze, ja myślę, że moje zbawienie, tak jak ja go szukam, to nie jest kwestia jednostki Piotr Nawrot, tylko to jest kwestia wspólnoty. My się zbawiamy razem, bo budujemy lepszy świat, bo żyjemy bardziej w zgodzie z nauką Bożą i Kościoła, bo nawet jak się zdarzy, że ktoś popełni błąd, to reagujemy jako wspólnota i nie jako jednostkę. Umiemy sobie przebaczyć, umiemy siebie wspomagać w dobrym momencie i w trudnym momencie. Ojcze, na takie zamknięcie naszego spotkania, jakiego utworu posłucham? Jeszcze jest jeden barok w Ameryce, o którym nigdy nie mówiłem, a mianowicie barok pod wpływem społeczności afroamerykańskiej. Jak mówimy Ameryka XVII i XVIII wiek, to musimy mieć na uwadze nie tylko Indian, nie tylko kolonizację, obecność Europejczyków, Hiszpanów, Portugalczyków czy innych na kontynencie amerykańskim, ale także niewolnictwo, także społeczność afroamerykańską, która też uczestniczyła w życiu, tak gdy chodzi o kult, jak i o kulturę muzyczną w Ameryce. I wywarła pewien wpływ na estetykę baroku z Ameryki. Proponuję utwór A Salutai Lo Bello, hiszpański źle wymawiany przez społeczność amerykańską na początku XVIII wieku w Ameryce. Ojciec profesor Piotr Nawrot, odkrywca i jedyny tak naprawdę na świecie znawca manuskryptów muzyki baroku misji. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję. Assolutalo nero che Dio sarà sido e lo che nasce parece lo bello parece lo bello vamo bailando ay le le le le le le vamo cantando ay le le le le le le tu corta buru